रहने लगा हूँ तेरी हवा में, कहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ। तू मेरी मंजिल है तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ। कहना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा हूँ।